السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضور کی والدہ مکرمہ کی خواب جو انہوں نے خواب دیکھے، وہ خواب ہوئی اللہ کے نبی کا ظہور تھا دنیا میں، جس سے مشرق و مغرب روشن ہوا، نور ایمان دنیا میں پھیلا، کفر شرک کی تاریکیاں مٹی اور روشنی دنیا میں آئی، تاریکی غائب ہوئی. اسی لیے اپنے قومی شاعر جو تھے مولانا حالی پانی پتی، یہ 1914 میں فوت ہو گئے تھے، یہ تو اقبال سے پہلے تھے، جنہوں نے مسدس حالی لکھی ہے، اس میں ساری قوم کا مرثیہ کیا ہے، زوال کا ذکر کیا ہے. مسلمانوں کی بہت بری حالت رہی ہے انگریز کے زمانے میں، جس وقت انگریز یہاں اس ملک پر آیا تھا، ہر شریف مسلمان کو انگریز نے ذلیل کیا تھا. کسی جیسا کہ خدا کا فرمان ہے کہ ملوک جب کسی جگہ پر غلبہ پاتے ہیں، جعلوا عزۃ آلہا اذلہ، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ ہر انقلاب کے دور میں ہوتا ہے، قتل ہوئے، جائیدادیں ضبط ہوئی، پھانسیاں لگی اور دریائے شور کی سزا ملی، کالے پانی کی، ان کی کوٹھیاں مکانات ملیا میٹ کرائے انگریز نے جگہ جگہ، عہدوں سے ہٹا دیا، تعلیم کا نظام ان کا ختم کر دیا. اس کے مقابل میں ہندو کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کا بالکل زبان مٹا دی، ہر چیز. تو انگریز نے بہت ذلیل کیا مسلمانوں، بے انتہا ذلیل کیا. اس انحطاط کے زمانے میں حالی بھی پیدا ہوئے، ہماری حالی مولانا عبد الرحمان صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، جو کہ شاہ اسحاق محدث دہلوی کے شاگرد تھے. اور جب یہ ہنگامہ برپا ہوا تھا، یہ 1857 کا، اس وقت حالی طالب علم تھے، دلی میں پڑھتے تھے، تو بہرحال بعد میں بڑی شہرت پائی. انہوں نے اپنی قوم کے زوال اور مسلمانوں کی پریشانی کا ذکر اپنی ایک کتاب میں کیا، وہ مسدس حالی کہلاتی ہے، پڑھنے کے قابل کتاب ہے، نظم میں لکھی ہے. تو حالی مرحوم نے ایک شعر کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کے ذکر ہے اس کے اندر، تو انہوں نے ایک شعر میں تینوں بشارتوں کو جمع کر دیا، اور اس طرح کا شعر ہے: ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدہ، دعائے خلیل و نوید مسیحا. آمنہ کی گود سے ایک ایسی بشارت، ایسی روشنی ظاہر ہوئی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور مسیح علیہ السلام کی بشارت پر مشتمل تھی. یہ شعر ہے. تو بہرحال احمد آپ کا نام ہے، لیکن انجیل تو نازل ہوئی تھی سریانی زبان میں، اس وقت سریانی زبان چلتی تھی، اور اس کے ترجمے پھر یونانی زبان میں ہوئے تھے، اور تورات البتہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی، وہ عبرانی تھی زبان، لیکن انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی. تو اس کا ترجمہ جو یونانی زبان میں کیا گیا، اور خود سریانی زبان میں بھی، تو اس لفظ کو فارقلیت کے نام سے یاد کیا گیا. مسیح علیہ السلام نے کہا، لوگوں، میں اپنے پروردگار کے پاس جاؤں گا، اور وہاں سے تمہارے لیے ایک فارقلیت آئے گا جو ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی اس کی شریعت دائمی ہوگی، ابدی ہوگی، قیامت تک، ابد الآباد تک رہے گی وہ. تو یہ فارقلیت کا لفظ ہے، پیراکلیتس، پیراکلیتس آئے گا تمہارے پاس، یہی لفظ ہے سریانی اور عبرانی زبان میں. لیکن جو آج کل یہ انجیل ہے، یہ چاروں انجیلیں اور یہ جو تورات ہے، جس میں 39 صحیفے ہیں سارے اکٹھے کیے ہوئے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے نام سے جس کی یہ عیسائی تبلیغ کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، مسلمان بھی خریدتے ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہے، انگریزی ایڈیشن بھی ہے، فارسی بھی ہے اور عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، یہ سب موجود ہیں ہمارے پاس، ہم بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اب جو انجیلیں ہیں یا جو تورات ہے اس کے اندر یہ لفظ عیسائیوں نے تبدیل کر دیا، پیراکلیتس کا لفظ مٹا دیا انہوں نے، اور حالانکہ پچھلی صدی تک جتنی انجیلیں موجود تھی 1833 31 32 33 اس دور کی انجیلیں، ان کے اندر برابر یہ لفظ موجود تھا، لیکن بعد میں عیسائیوں نے یہ خیال کیا کہ یہ تو مسلمانوں کی صداقت ثابت ہوتی ہے، اس واسطے لفظ ہی مٹا دیا، اور پھر اس کی بجائے مددگار شفیع کا ترجمہ کر دیا، شفیع آئے، شفیع سفارش کرنے والا آئے، مددگار آئے گا، ایسے الفاظ رکھ دیے انہوں نے۔ اسی طرح وہ 10,000 کی جو بشارت تھی کہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا، وہ 10,000 قدسیوں کی جماعت میں، اس لفظ کو بھی عیسائیوں نے مٹا دیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب فتح کرنے کے لیے آئے تھے تو 10,000 کی جماعت تھی ان کے ساتھ، 10,000 قدسیوں کی جماعت میں آئے گا، یہ 10,000 کی بجائے کاٹ کر یہاں لاکھوں لکھ دیا عیسائیوں نے۔ قرآن نے شہادت دی ہے کہ یہ بڑے غلط کار لوگ ہیں، محرف ہیں، یہ سمجھا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوتی ہے، زیادہ لفظ ہی مٹا دیے، اور ہر ایڈیشن میں الفاظ تبدیل کیے جاتے ہیں، اب یہ لفظ نہیں ہے، لیکن وہاں پہلی انجیلوں میں موجود تھے برابر۔ اور فارقلیت کا معنی ہوتا ہے سریانی زبان میں احمد، تعریفوں والا، ستودا، جو لفظ عربی زبان میں ہے وہی سریانی زبان میں پیراکلیتس، فارقلیت انگریزی میں پیراکلیتس اور سریانی میں فارقلیت، اور بھی اس کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن اس لفظ کو مٹا دیا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوتی ہے، اور احمد اور فارقلیت تو وہی ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، لیکن عیسائی تو حضور کو نبی نہیں مانتے، جیسا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، لہذا اس بنا پر بھی وہ کافر کے کافر ہی ہیں، کیونکہ بعض نبیوں کا انکار کرنا اور بعض کو ماننا یہ کفر ہے، تمام نبیوں کی تصدیق کرنی ضروری ہے، کوئی بھی دنیا میں جو بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی آیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کا انکار سب کے انکار کے مترادف ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کام تھا، وہ بشارت سناتے تھے۔ اور فلما جاؤں، جبکہ آئے وہ ان کے پاس، یہ آئے مسیح علیہ السلام کی طرف بھی یہ بات راج ہو سکتی ہے، اور اس خاتم النبیین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ دونوں کے جب آئے، کیونکہ دونوں کی تکذیب لوگوں نے کی ہے، مسیح علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے تکذیب کر دی، یہ جادو ہے، یہ معجزات دیکھے، خارق العادہ چیزیں دیکھی تو کہا یہ جادو ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں، قریش مکہ نے طرح طرح کی باتیں کی، اس میں شعر بھی کہا، شاعری کہی، کہانت کہی، افتراء کہا، جھوٹ کہا، من گھڑت کہا، طرح طرح کے الزام لگائے، کسی آدمی سے سیکھ کر کے آتا ہے، اجمیوں سے سیکھ کر آتا ہے، غلاموں سے سیکھ کر آتا ہے، اور کہتا ہے کہ خدا کی کتاب ہے، الیاذ باللہ۔ اور پھر جب کوئی بڑا معجزہ دیکھا، جیسا کہ شکل قمر والا معجزہ، کہنے لگے سحر مستمر، یہ جو جادو ہے جو پہلے سے چلتا آیا ہے، سحر کر کے ٹھکرا دیا۔ تو ایسا ہی مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال ذکر کر کے ان کی قوموں کا حال ذکر کر کے بات سمجھائیے آل ایمان کو کہ وہ ان کی طرح نہ بنے جو تکذیب کرنے والے اور معاصی اور گناہ کرنے کی وجہ سے دل کالے ہو جائیں اور پھر گمراہ بن جائیں اور ہدایت سے محروم ہوں. ابھی اس سلسلے کا آگے بھی ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف اور اللہ تعالیٰ نے راہ دکھاتا اس قوم کو جو ظلم کرنے والی ہو. چاہتے ہیں یہ لوگ کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو اگرچہ ناپسند کریں کفر کرنے والے. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کر دے سب دینوں پر اور اگرچہ ناپسند کرتے ہیں اس کو شرک کرنے والے. مسلمانوں کو ثابت قدمی پر رہنے کے لیے تلقین کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے کے لیے اور اس پر صبر کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور ان کی بشارت. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا میں تشریف لائے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور کھلی نشانیوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی ہے اور پھر سچے دین کو غالب کرنے والی بات کا ذکر فرمایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت سنائی اللہ کے حکم سے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا اسم مبارک احمد ہے. تو لوگوں کا فرض تھا کہ جب وہ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو لوگ مانتے تسلیم کرتے. لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا اور پھر وہ ناکام بھی ہوئے ذلیل بھی ہوئے. جن لوگوں نے انکار کیا اللہ نے ان کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے اور جو حق پرست ہیں انہوں نے ہمیشہ اقرار کیا اور تسلیم کیا. چنانچہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند میں بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جس وقت حضور کی بعثت ہوئی اور مشرکین مکہ کی مخالفت جب حد سے زیادہ بڑھ گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیج دیا. فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ منصف مزاج ہے تمہاری لیے عرصہ حیات مکے کی سرزمین میں تنگ ہے تو تم وہاں چلے جاؤ. چنانچہ تقریباً 80 آدمی کچھ عورتیں بھی تھیں ساتھ یہ حبشہ کی طرف چلے گئے. عبداللہ ابن مسعود بھی ان میں تھے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان ابن مزعون, اور حبشہ میں جانے والوں میں حضرت عثمان ابن عفان بھی, اور حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی, اور اس قسم کے کئی صحابہ کرام ہیں. تو جب وہ وہاں حبشہ گئے تو مشرکین مکہ نے وہاں بھی ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا, حالانکہ مکہ چھوڑ چکے, سینکڑوں میل دوسری بادشاہی دوسری سلطنت میں وہ گئے ہیں. لیکن مشرکین مکہ چونکہ اسلام کے ساتھ بہت دشمنی رکھتے تھے تو مشرکین مکہ نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ چل کر وہاں حبشہ کے بادشاہ کو بہکائیں اور ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں. چنانچہ مشرکین مکہ نے, قریش مکہ نے اپنے 2 آدمی بھیجے, ان میں ایک عمر ابن العاص ہیں اور دوسرے عمارہ ابن ولید, یہ اس دور میں بدترین مخالف تھے. حضرت عمر ابن العاص تو بعد میں پھر مسلمان ہوئے, اس وقت شدید مخالفین میں سے تھے, اور یہ دونوں گئے وہاں. حبشہ کا جو نجاشی تھا وہ اسحمہ تھا, اس وقت اس کا نام اسحمتا تھا, اور نجاشی حبشہ کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا. تو یہ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے تو ان دونوں نے وہاں سجدہ کیا اس کے سامنے, اور پھر اس کے پاس دائیں بائیں بیٹھ گئے, اور چل کر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بنی عم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی سرزمین میں اترے ہیں, یہ ہمارے ساتھ بھی اور ہمارے دین کے ساتھ بھی یہ بیزار ہو کر یہاں آئے ہیں, اس واسطے ان کو واپس کر دیا جائے اور نہ رہنے دیا جائے یہاں. تو نجاشی نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے ملک میں ہیں, آپ آدمی بھیج کر بلوا لیں ان کو. چنانچہ نجاشی نے ان لوگوں کو بلوا بھیجا, تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ بھئی میں بات چیت میں کروں گا, تم میرے ساتھ سب متفق رہنا, اپنے ساتھیوں کو کہا جو کچھ سوال جواب ہوگا وہ میں کروں گا. اس پر سب ان حضرات نے اتفاق کیا. حضرت جعفر جس وقت پہنچے نجاشی کے دربار میں تو انہوں نے سلام کیا لیکن سجدہ نہیں کیا, تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر نے کہا کہ ہم تو سجدہ صرف اللہ تعالی کے سامنے کیا کرتے ہیں, کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. اس نے کہا کیوں؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے اور اس نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہم سوائے اللہ تعالی کے کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کیا کریں, صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کیا کریں, اور اس نبی نے ہم کو نماز کے بارے میں بھی اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی حکم دیا ہے. نجاشی نے جب یہ بات سنی تو یہ عمر ابن العاص اور ہمارا ابن ولید نے کہا کہ صاحب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ مخالف عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی گویا توہین کرتے ہیں. تو نجاشی نے پوچھا حضرت جعفر سے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے جواب دیا، ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے رسول ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کے گریبان میں پھونکا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ خدا کے بندے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اور خدا کی جانب سے وہ ایک روح ہے جو مریم کے گریبان میں ڈالی گئی، اور مریم بھی ایسی کہ وہ دوشیزہ ہے، بتول ہے، اور بغیر باپ کے اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا۔ تو نجاشی نے یہ بات سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا اپنے ارد گرد بیٹھنے والے جو اس کے درباری تھے کہ اے حبشہ والوں اور اے قسیس اور رہبانوں، سن لو اللہ کی قسم کہ اس شخص نے جو بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے وہ۔ یہ کہا اس نے اور کہا کہ ان لوگوں کو کہا، حضرت جعفر کو تم ہی مرحبا ہو اور اس ہستی کو بھی مرحبا ہو جس کی طرف سے تم آئے ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کا رسول ہی ہے اور وہ وہی ہے جس کے بارے میں انجیل میں بشارت سنائی گئی۔ یہ جیسا کہ سورہ آراف کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب تو اس کا نام پاک تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تو وہ یہی ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمو احمد، جو سریانی زبان میں فار قلید کے نام سے اس کو یاد کیا گیا جس کا معنی تعریف والا ہوتا ہے، عربی زبان میں وہ احمد ہی بنتا ہے۔ اور پھر نجاشی نے کہا کہ حضرت جعفر ان کے ساتھیوں سے، میرے ملک میں جہاں بھی تم چاہو رہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے جو تحفے تحائف بھیجے تھے کہ یہ نجاشی کو پیش کرنا، وہ اس نے سب واپس کر دیے، چنانچہ یہ لوگ ناکام ہو کر واپس لوٹے وہاں سے، اللہ نے ان کی سکیم کو ناکام کر دیا۔ نجاشی چونکہ ایک معتدل مزاج اور سلیم الفطرت آدمی تھا، اس نے قبول کر دیا اور حضرت جعفر کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، اور پھر کہنے لگا کہ اگر یہ بادشاہی کا قصہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں جاتا اس شخصیت کے پاس، اس پیغمبر کے پاس، اور میں اس کے جوتے اٹھاتا اور میں اس کو وضو کراتا، اس کے پاؤں دھلاتا، کہ یہ بادشاہی کے دندے میں پھنسا ہوا ہوں، میرا نکلنا یہاں سے ممکن نہیں ہے۔ یہ کہا نجاشی نے اور ایمان اس نے قبول کر لیا۔ چنانچہ کئی سالوں کے بعد جب نجاشی کی وفات ہوئی تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا حضور کو مدینہ طیبہ میں، سن 8 ہجری کے قریب کا وقت تھا کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑا جائے۔ حضور نے لوگوں کو باہر عیدگاہ میں نکال کر تو جنازہ پڑا گیا، جیسا مسلم احمد میں موجود ہے۔ یہ خصوصیت تھی نجاشی کی۔ تو جو لوگ منصف مزاج ہیں وہ تو قبول کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ظالم ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ اسی پیشن گوئی کو یہودیوں نے بھی اور نصارہ نے بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی اور چھپانے کی کوشش کی۔ انجیل میں آج یہ لفظ نہیں مل رہا، احمد کا لفظ یا فارقلید کا لفظ نہیں مل رہا، تاکہ صداقت ظاہر نہ ہو، اور تبدیلیاں پیدا کی اور چھپانے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ اس حقیقت کو مانتے اور ایمان لاتے اور اپنی بہتری کا سامان پیدا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ہی شکوہ کیا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لو جو سارے نبیوں کا دین ہے۔ یہ دین تو وہی ہے جو نوح علیہ السلام کا تھا اور جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی توحید ہے اور وہی عقائد ہیں، وہی ایمانیات ہیں، اور جو شرائع میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تو وہ زمانے کے لحاظ سے کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں، وہ فروعات سمجھے جاتے ہیں۔ اصول دین میں تو سارے نبی متفق ہیں، ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، اللہ نے سارے نبیوں سے فرمایا تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ انکار کرنے والے لوگ، اللہ نے ان کا شکوہ کیا اور فرمایا کہ جب تک یہ لوگ ہر درمی پر قائم رہیں گے ہدایت نصیب نہیں ہوگی. بے انصافوں کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی جب تک کہ وہ ظلم و ناانصافی کو چھوڑے نہیں، ترک نہ کرے، اس وقت تک ہدایت کا راستہ وہ نہیں سامنے آ سکتا. پھر فرمایا ان لوگوں کی مخالفت کا حال، یہ ملا نام تبدیل کر دینے سے، پیشن گوئی کو چھپا دینے سے کوئی یہ اسلام رک جائے گا یا ختم ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کی روشنی کو بجانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. خدا تو اپنے اس نور اور روشنی کو مکمل کرنے والا ہے چاہے کافر ناپسند کریں. چنانچہ جیسا خدا کا وعدہ تھا اس کے مطابق اللہ نے اس دین کو غالب کیا، اور یہ رکاوٹ ڈالنے والوں کی اور غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کی اور دشمنی اور عناد کرنے والوں کی کوئی بات نہ چلی. اللہ نے اپنے اس دین کو مکمل کیا جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا. خدا پورا کرنے والا ہے چاہے کافر ناپسند کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی ہے، یہ آیت سورہ فتح کے اندر بھی ہے، اور یہ سورہ توبہ کے اندر بھی ہے. یہ تین دفعہ یہ آیت ذکر کی گئی ہے، پہلے یعنی سورہ توبہ کے اندر بھی ہے. اور یہ بڑی حقیقت ہے کہ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اسلام کی صداقت کی ایک بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ سب دینوں کے مقابلے میں اس کو غالب کر دے. یہ غلبہ ابتدائی دور میں حاصل ہوا، اور یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی ہے جبکہ مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی اور تعداد میں بہت قلیل تھے، اور اس کے مطابق جب وہ فتوحات حاصل ہوئی اور اسلام کو غلبہ عمومی حاصل ہوا ایسا کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، مقابلہ کرتی تھی تو منہ کا کھاتی تھی، تو یہ اس دور کی پیشن گوئی جس کو اللہ نے پورا کیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلائل میں سے ہے. اس کی خبر اللہ نے اس وقت دی تھی جب مسلمان انتہائی کمزور تھے، تعداد میں قلیل تھے، خوف کی حالت میں تھے، مغلوب اور مقہور تھے، اور جس طرح یہ خبر دی گئی اسی طرح واقعات ظاہر ہوئے. اور یہ جو اللہ کا فرمان ہے، اس دور کے اندر جتنے بھی ادیان تھے دنیا کے اندر، وہ یا تو یہودیت تھی یا نصرانیت تھی. نصرانیت سے بہت سے علاقے، شام کا علاقہ بھی، روم کا بھی، مصر بھی، اور یہ یورپ کے کئی علاقے، یہ سب نصرانیت سے متاثر تھے اور ان کے ماتحت تھے. اور یا مجوسیت تھی جس سے ایران والے اور بہت سے یہ خراسان کے علاقے اور وہاں چین تک، مشرق تک، یہ تمام علاقے یہ مجوسیوں کے ماتحت تھے اور ان سے متاثر تھے. اور یا پھر صابیوں کا دین تھا، صابی دین والے تھے، اور پھر ان کے علاوہ بت پرست تھے جو سندھ میں بھی تھے اور باقی ممالک کے اندر بھی تھے، بت پرستی کرنے والے لوگ تھے. یہی دین تھے اس زمانے کے اندر. تو اللہ تعالی نے ان تمام ادیان کو اور ان کے ماننے والوں کو مغلوب کر دیا اور مسلمانوں کو پورا اس آیت کے مطابق غلبہ حاصل ہوا. تو ظاہر ہے کہ یہ غیب کی خبر تھی، اور غیب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو جس طرح خبر دی گئی تھی اسی کے مطابق دنیا میں ظہور ہوا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ تمام دنیا یا دنیا کے اکثر اور متمدن حصے میں اسلام کا غلبہ حضور کے زمانہ مبارک میں نہیں ہوا، آپ کے زمانہ مبارک میں صرف عرب کے ملک میں مکمل طور پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا، لیکن باقی جو ممالک ہیں ان کے اندر اسلام کا مکمل غلبہ خلفائے راشدین کے زمانے میں حاصل ہوا، چاروں خلفاء کے زمانے میں یہ حاصل ہوا. تو خلفائے راشدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے تھے، یہ آپ کے مشن کو پورا کرنے والے لوگ تھے. تو جیسا ایک لشکر ہوتا ہے اس کو ایک بادشاہ بھیجتا ہے کسی طرف، جب فتح ہوتی ہے تو وہ فتح اس بادشاہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حاکم کی طرف، جی فلاں کو غلبہ حاصل ہو گیا. حالانکہ لڑائی تو لشکر نے لڑی ہے، فتح تو انہوں نے حاصل کیا ہے، لیکن جو بھیجنے والا ہوتا ہے اور اہتمام کرنے والا ہوتا ہے غلبہ اسی کی طرف، فتح اسی کی طرف منسوب کی جاتی. تو خلفائے راشدین کے زمانے میں جو اسلام کو نصف دنیا سے زیادہ پر غلبہ حاصل ہوا اور اسلام کو عمومی غلبہ تمام ادیان اور تمام ملل کے مقابلے میں حاصل ہوا، وہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ حاصل ہوا. یہ آپ کی حیات طیبہ میں نہیں ہوا، بعد میں ہوا. لیکن صحابہ کرام جو تھے خلفائے راشدین، یہ آپ کی منشا کو پورا کرنے والے تھے اور اسلام کے لیے گویا حضور کے اعضاء اور جوارح کی طرح تھے، یہ اللہ کی مراد کو پورا کرنے والے، اس دین کو غالب کرنے والے لوگ تھے. اب یہ جو فتح ہے، اس فتح کے بارے میں ایک تو غلبہ عمومی جو ہے اس کے بارے میں تین باتیں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں. حضور کے زمانہ مبارک میں خلفائے راشدین کا دور، یعنی بعثت سے لے کر صفین تک، یہ 50 سال ہوتے ہیں، اس میں نصف دنیا سے زیادہ پر اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا اور یہ پیشنگوئی پوری ہو چکی تھی. ایسا عمومی غلبہ جو دوبارہ حاصل ہو وہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، جبکہ مسیح علیہ السلام حضور کے نائب ہو اور آپ کی ایک امتی کی حیثیت سے آسمان سے اتریں گے زمین پر، اس وقت اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. لیکن درمیان کا جو وقفہ ہے اس کے اندر مسلمانوں کے کمزوری کی بنا پر یہ عمومی غلبہ نہیں رہا، چنانچہ 4-5 صدیوں تک، 6 صدیوں تک تو رہا، لیکن اس کے بعد پھر تنزل آ گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے قرآن میں اور سورہ نور کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالی خلافت عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، دین کو مضبوط کر دے گا، مستحکم کر دے گا زمین میں. اور یہ شرط اس شرط کے ساتھ ہوگا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ مسلمان خالص خدا کی عبادت کرنے والے ہوں اور کسی قسم کا شرک کرنے والے نہ ہوں. اور جو ظلم کرے گا تو فرمایا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا تو وہ ظالمین میں شمار ہوگا، جو کفر کرے گا تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا. تو مراد یہ ہے کہ اگر مسلمان مکمل طور پر اصول دین پر کاربند رہیں گے، عمل رہیں گے، تو ان کو تمام ادیان کے مقابلے میں اور تمام اقوام کے مقابلے میں غلبہ حاصل ہوگا. اگر یہ شرط پوری نہیں ہوگی پھر نہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب تک مسلمان مکمل طور پر عامل تھے تو ان کو تمام ملل و اقوام کے مقابلے میں غلبہ حاصل تھا، لیکن جب یہ کمزوری پیدا ہوئی، مکمل طور پر اسلام پر عمل نہ رہا، تو یہ عمومی غلبہ نہ رہا اور پھر تنزل یومن فیومن بڑھتا رہا، حتیٰ کہ انگریز کے زمانے میں تو انتہا ہو چکی، جو خلافت کا ڈھانچہ تھا وہ بھی ختم ہو کر رہ گیا اور مسلمانوں میں بے انتہا انتشار اور کمزوری پیدا ہو گئی. تو یہ غلبہ عمومی جو ہے اور دلیل کے اعتبار سے غلبہ تو اسلام کو ہر وقت ہی حاصل ہے، یہ تو بات الگ ہے، لیکن اس غلبے سے مراد ہے اجتماعی اور سیاسی غلبہ بھی، کہ بے اعتبار ایک قانون اور ایک نظام کے اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، وہ اسی شکل میں ہوگا جب اس شرط کو پورا کریں گے. آج وہ شرط نہیں پائی جا رہی دنیا میں کسی جگہ بھی، اس لیے اسلام کو عمومی غلبہ حاصل نہیں ہے، اور دوسرے مذاہب والے اور دوسرے اقوام اس وقت غالب ہیں، مسلمان مقہور ہیں، کیونکہ اسلام پر وہ عام عمل نہیں ہے مسلمانوں کا، اسلام کے اصولوں پر اور وہ جو اس کی بنیادی حقیقت ہے اس سے مسلمان ہٹ چکے ہیں، اس لیے یہ عمومی غلبہ نہیں. لیکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا فرض تھا اور ان کے حکمرانوں کا فرض تھا اور ان کے زعماء کا فرض تھا کہ یہ اس غلبے کو قائم رکھتے. خدا کے ہاں عذر نہیں ہو سکے گا کہ کیوں غلبہ قائم نہیں رکھا، ہم سب مجرم ثابت ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. یہ تو ہمارا کام تھا کہ ہم اس غلبہ عمومی کو قائم رکھتے اور اسلام کے نظام پر اور اسلام کے اصولوں پر صحیح عمل کرتے. آج جو ادعا کیا جا رہا ہے کہ ہم اسلام کو نافذ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے بتدریج کریں گے اور کوئی کسی طرح کریں گے، یہ حقیقت کے بالکل خلاف، اسلام پر عمل نہیں ہو رہا، نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے تو بڑے اخلاص اور بڑے عقیدے کی پختگی اور توحید کا مکمل ہونا اور کفر شرک سے اور یہود اور نصارہ سے اور ملحدین سے اور دہریوں سے اور بے دینوں سے بیزاری کا اظہار ضروری ہے، اور ان کی روش کو ترک کرنے کا ضروری ہے اپنے نظام پر قائم ہونے کے لیے. جب تک اس پر قائم نہیں ہوں گے تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ لوگ آج کل دنیا میں یا حکمران، یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، منافقت سے ہے یہ ساری بات، اور یہ چیز سب مسلمانوں کے اندر ان کی یہ بے عملی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے پیدا ہو. نہ عقیدہ درست ہے، نہ اعمال درست ہیں، نہ اخلاق درست ہیں، نہ معاملات درست ہیں، کوئی چیز بھی درست نہیں، اسلام کے مطابق نہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ غالب اقوام جو ہیں وہ ان کی سطح میں ڈھالنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں. اسلام کو بھی گویا اس شکل میں ڈھال لیا جائے اور اس کے اصولوں کی وہ توجیہ کی جائے اور وہ شرح کی جائے جو غالب اقوام کو پسند ہو، امریکہ کو پسند ہو، روس کو پسند ہو، یا دنیا کی طاقتور جو سائنس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر ماہر ہیں ان کی پسند کے مطابق اسلام کو بنا لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اسلام جو ہے یہ بھی ترقی یافتہ مذہب ہے. یہ سب یعنی زوال اور منافقت کی نشانی ہے. اسلام کا نظام اپنا ہے اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کفر شرک کے ساتھ اتحاد ہو کسی موقع پر بھی، اور یہ کمزوریاں جب تک کہ مسلمان قربانی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جیسا کہ قرون اولیٰ کے لوگوں نے قربانیاں کی، یہ بات حل نہیں ہوگی. کوئی اقتصادی نظام درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ درمیانی سطح پر لوگوں کو نہ لایا جائے. یہ رفاہیت بالغا کے تمام سلسلے مٹانے پڑیں گے، اور یہ جو ابتدائی سلسلہ ہے اس کو بھی سارے لوگوں کو ایک درمیانی سطح پر لانا پڑے گا، اور اصول کی پابندیاں تمام لوگوں کے لیے لازم ہوگی، اور عبادت اور جو اسلام کا نظام ہے ہر جگہ اس کو رائج کرنا پڑے گا. آج کہیں بھی نہیں ہے، کسی دفتر میں اور کسی اسمبلی میں اور کسی میونسپلٹی میں اور کسی ادارے میں اسلام نہیں ہے. ہے تو اسلام کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں تو یہودیوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، نصارہ کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، ہنود کے یہاں بھی اسلام کی بہتر باتیں پائی جاتی ہیں، وہ بہتر باتیں بعض ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا نظام نہیں ہے یہ. جس کی بنا پر کہا گیا کہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ اور اسلام کو عمومی غلبہ عطا فرمائے گا، وہ اس وقت نہیں ہے، تقریباً 7-8 صدیوں سے نہیں ہے. اور جو لوگ یہ آج کل دعویٰ کرتے ہیں وہ سب غلط کرتے ہیں اور ان کی روش اور راستہ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا ابتدائی دور میں, بعد میں مسلمانوں نے ضائع کر دیا. اور علماء کرام اور احادیث کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا وعدہ آخری دور میں بھی پورا ہو کر رہے گا. ایک ایسا دور بھی آئے گا دنیا میں کہ سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہیں ہوگا, کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا سوائے اسلام. وہ مسیح علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کیا میں بتلاؤں تم کو ایک ایسی تجارت جو تم کو بچا لے دردناک عذاب سے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. وہ بخش دے گا تم کو تمہاری گناہ اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں کہ جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں, اور ایسے پاکیزہ گھر رہنے کے باغوں میں یہ ہے کامیابی بڑی. اور ایک دوسری بات بھی تم کو حاصل ہوگی جس کو تم پسند کرتے ہو, وہ مدد اللہ کی طرف سے, اور جلد ہی فتح اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو. پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے اللہ کے برگزیدہ رسول کو مبعوث فرمایا ہے ہدایت اور سچا دین دے کر, تاکہ اس کو تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کر دے, خواہ مشرق اس کو ناپسند کریں. اس بات کا اللہ تعالی نے اس پہلی آیت میں ذکر فرمایا. اللہ تعالی کے نبی کو دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی وہ ہدایت جو اس نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے, اور وہ سچا دین, اس دین کو تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کر دے, کیونکہ سچا اور برحق دین یہی ہے اللہ کے نزدیک. باقی ادیان جتنے ہیں وہ باطل ہیں یا محرف ہیں. مقابلے میں دین حق کو غالب قرار دینا, یہ غلبہ باعتبار دلیل اور برہان کے تو ہر وقت حاصل ہے. دلیل کے اعتبار سے اور برہان کے اعتبار سے تو اس دین کو ہر وقت غلبہ حاصل ہے. کسی دور میں بھی دلیل کے اعتبار سے یہ مغلوب نہیں ہے, لیکن اس غلبے سے مراد ظاہری غلبہ بھی ہے کہ اس کا جو نظام ہے اور قانون ہے اس کو تمام دوسرے ادیان اور دوسرے قوانین کے مقابلے میں غالب قرار دیا جائے، اس کو برتری حاصل ہو، یہ مقصد ہے. اب یہ مقصد تو بڑا اہم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کا کام ہے اور آپ کے ماننے والوں کا. چنانچہ سورہ فتح میں جہاں یہ آیت ذکر کی گئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر اس دین کو دنیا میں غالب کرنے والی. اس آیت کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ سچے اور آخری رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ایماندار، آپ کے صحابہ، آپ کے رفقاء، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس کے اندر رحم دل ہیں. یہ اس جماعت کا بھی ذکر کیا ہے جس کے ذریعے اللہ نے اس دین کو تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کیا، اور بعد میں یہ بات مسلمانوں کی جماعت کے اوپر لازم تھی کہ اس دین کو دوسرے ادیان کے مقابلے میں غالب رکھیں، لیکن اس کے لیے تو بڑی محنت اور قربانی کی ضرورت ہے. ابتدائی دور میں تو آل اسلام نے بڑی قربانیاں پیش کی اور بڑی کوشش کی، تو اللہ نے عمومی غلبہ عطا فرمایا ساری دنیا میں. جب انحطاط پیدا ہو گیا اور کمزوری آ گئی تو پھر یہ دین بھی کمزور ہو گیا، اور اس آخری دور کے اندر اس کو غلبہ حاصل نہیں ہے. بیدبار نظام کے اور بیدبار قانون کے غلبے کے